A tothom. Esteu sin... Esteu sintonitzant la ràdio de l'Escola Primavera en el dial 88.5 de la FM. Avui és dijous 19 de novembre de 2009. Som l'Oriol i el Jordi, de la classe de 6è. Avui us parlarem de la cotorreta argentina. La cotorreta de pit gris, coneguda també com el nom de cotorreta argentina, i a les Balears amb el nom de cotorreta de cap gris, és un ocell que pertany a l'ordre dels piscitaformes, igual que els lloros, les cacatues o els periquitos, l'originari de l'Amèrica del Sud, però ha colonitzat recentment diferents llocs d'Europa i Amèrica del Nord. És comú com a mascota, fet que ha estat l'origen d'aquestes colònies a l'hemisferi nord. La cotorreta de pit gris es caracteritza, com bé diu el seu nom, perquè té la part alta del pit i el front de color gris. La panxa pot ser una mica més grossa que el pit i la resta del cos és verda. Les ales són punxegudes com la cua i poden presentar tons blavosos i verd fosc. Són gregaires i molt sorolloses amb un vol ràpid, batejant molt les ales i normalment no gaire alt. La seva àrea de distribució original va des de Bolívia fins al sud de Brasil i el centre d'Argentina. En l'actualitat, però també podem veure aquesta espècie a altres zones de Sud-amèrica, on no hi eren present abans. A Amèrica del Nord i a Europa, a l'estat espanyol, es presenta a nombroses zones d'Andalusia, Madrid, a tota la franja litoral de llevant des de Múrcia a Catalunya i també a les Illes Balears. Sembla ser, doncs, que tot i ser una espècie tropical, s'adapta molt bé a les temperatures baixes. La seva primera detecció de la ciutat de Barcelona es remunta a dos exemplars del parc de la Ciutadella en 1975 a causa d'una fuga accidental i des d'aleshores la seva població s'ha anat incrementant. Aquesta espècie és molt generalista i és capaç d'utilitzar un ampli espectre d'hàbits i recursos. És per aquesta raó que en els seus nous hàbits no representa cap problema en trobar aliment. Es poden observar fàcilment a qualsevol zona verda o jardí, sovint penjades de les palmeres mentre s'alimenten de dàtils o també menjant-se la gespa de les parterres. A més, s'alimenten d'una gran varietat de fruits, flors, larves, insectes i fins i tot poden depredar ocells petits, com a espècie introduïda que pot suposar un risc a l'ecosistema enviat, fins i tot podria provocar importants pèrdues econòmiques degudes a danys a l'agricultura que ja han estat descrítics en captivitat se sol alimentar amb gra i vegetals frescos. A Catalunya es reprodueixen entre els mesos d'agost i desembre i fins i tot poden fer dues postes d'ous anuals. Cada niu acostuma a presentar més d'una cambra on s'allotja una parella i els seus pollets. Els nius són vigilats i defensats grupalment per tot el conjunt de coturretes que l'habiten. La millor hora per observar-les al matí, quan estan més actives i no és difícil identificar-los pel seu color i perquè acostumen a anar en grup tot cridant mentre volen. També es pot provar de buscar els seus nius en palmeres com les que hi ha en molts parcs i jardins o passeigs. Els seus nius hi retornen cada vespre quan es fa fosc per passar la nit. Esperem que us hagi agradat. Fins aquí el programa d'avui. Us han parlat Oriol, Jordi, de la classe de 6è. Que acabeu de passar un bon dia i fins demà. Des de casa teva, observa ocells de primera.